سیدھا دل میں جاتا ہے قرآن پاک. یہ سورت دیکھتے ہیں سورۃ النصر، ترتیب کے اعتبار سے 110 نمبر کی سورت ہے، تین آیات ہیں، ایک رکوع ہے، 19 یعنی 19 کلمات ہیں، 82 یعنی 82 حروف ہیں، اور مدنی سورت ہے. مدنی سورتوں میں اس کا نمبر 114 ہے. بلکہ اس سورت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی. یہ مسلم، نسائی، تبرانی اور کئی اور روایات میں موجود ہے. پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں منا کے مقام پر نازل ہوئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ دیا. یہ ترمذی، بزار، بہکی اور کچھ اور روایات میں یہ چیز ملتی ہے. پھر ایک اور صحابیہ ہیں، یہ حضرت سرہ بنت نبہان کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں، جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. فرمایا، یہ یام تشریق کے بیچ کا دن ہے. پھر آپ نے پوچھا، جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. فرمایا، یہ مشعر حرام ہے. یعنی معلوم بھی تھا صحابہ کو، پھر بھی نہیں بولتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد کہ میں تم سے مل سکوں. یعنی شاید کہ اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں. خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرو. سنو، یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے کو پہنچا دے. سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس آئے تو کچھ دن نہ گزرے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. اب ان دونوں روایتوں کو اگر ہم ساتھ ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سورت نصر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سے تقریباً 3 مہینے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ حجۃ الوداع اور اللہ کے نبی کے وصال کے درمیان اتنا ہی وقت تھا. اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے میری وفات کی خبر دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا. مسند احمد، ابن جریر، ابن منظر اور ابن مرتویہ کی روایت ہے یہ. ایک اور روایت میں ہی ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول سے اللہ کے نبی نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دی گئی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضرت ام حبیبہ یا ام حبیبہ رضی اللہ فرماتی ہیں، جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے. اور یہاں یہ بات نوٹ کیجئے گا جو پیچھے ہو چکی ہے کہ نبیوں کو کی موت سے پہلے ان کو بتا دیا جاتا تھا، بلکہ اجازت لی جاتی تھی، اور وہ خوشی خوشی جانا چاہتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نزاع کے معاملات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز ملتی ہے ہمیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس سال میرے انتقال ہونے والا ہے تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رو دی. اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی. یعنی میرے بعد اب تمہاری ہی وفات ہوگی. 6 ماہ کے بعد یہ فوت ہو گئی تھی. یہ سن کر وہ ہنس دی. یہ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ کی روایت ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلایا کرتے تھے. یعنی ابن عباس بڑے چھوٹے تھے عمر کے، اس کے باوجود حضرت عمر اپنے دور میں ان کو بڑے صحابیوں کے ساتھ بلاتے تھے. یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری. انہوں نے کہا، ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں. تقابل آ جاتا ہے نا کہ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں پروٹوکول مل رہا، ہاں اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے. تو امام بخاری اور ابن جریر نے اس کی وضاحت کی کہ یہ بات کہنے والے عبد الرحمن بن عوف تھے. خیر، حضرت عمر نے فرمایا، علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں. پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا، یعنی بڑے ہو چکے تھے بوڑھے، ان سب کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا. میں سمجھ گئے کیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے. یعنی ان کو آج اپنا ٹیسٹ فیل ہوا. دوران گفتگو حضرت عمر نے بدر میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب دیکھیے کہ ان کی باتیں محفلوں میں کیسی ہوتی تھیں، علمی باتیں ہوتی تھیں نا. اور آج بھی اگر اللہ تعالیٰ نصیب کرے کسی علم والے کی محفل اٹینڈ کریں، ایون شادیاں اور عام گفتگو، تو اس میں ان کے مذاق، ان کی باتیں، ان کا ایک دوسرے سے کہنا سننا سب دین کے مطابق ہوتا ہے. تو حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو باس نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم دیا کیا کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں. یعنی ایسے جیسے آپ پوری سورت پڑھ کے 6-7 لوگوں کو کہیں آپ کیا سمجھی سورت میں کیا بات ہے، جیسے میں ہی آپ سے کہوں اچھا صرف ترجمہ ہی دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے. تو اس طرح ایک نے ایک بات کہی، دوسرے نے دوسری کی، اس سے کوئی اختلاف نہیں مراد. یعنی ہر بندے نے اپنی سمجھ سے ایک بات کہہ دی. دوسرے نے کہا کہ اس سے مراد شہروں اور قلعوں کی فتح ہے، بعض خاموش رہے. اس کے بعد حضرت عمر نے ابن عباس سے کہا کیا تم بھی یہی کہتے ہو، یعنی یہ جو سب کہہ رہے ہیں تم بھی یہ کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہا کہ نہیں. جو پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتے میں نے عرض کیا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے، موت ہے. اس میں اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا وقت آن پورا ہوا، اس کے بعد آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں. اس پر حضرت عمر نے فرمایا میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا. اور حضرت عمر نے پھر بدر کے شیوخ سے کہا آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی. یہ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، ابن جریر اور کچھ اور روایات کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مجھے اس میں ایک بڑا لطیف سا نقطہ مل رہا ہے، اور وہ کیا کہ جب بھی کوئی بندہ دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کہیں بھی دین کا آپ کام کرتے ہیں یا اس میں مدد کرتے ہیں، تو شروع میں عموماً بہت ٹھنڈا ٹھنڈا رسپانس ہوتا ہے. ابھی لوگوں کو اس کی قدر نہیں پتہ ہوتی، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر بڑھوتری ہوتی جاتی ہے. یہ فطرت کی بات ہے. آپ دیکھیں اگر آپ حق پہ ہیں نا، اگر اس کورس کو کرنے کے میں اگر آپ نے اپنی بات کنوے کی اور اس میں سے 10% نے لیا، اگر آپ نے اس کورس کو، اس قرآن کو اچھے طریقے سے بیان کر دیا، یقین رکھیں کہ اگلا کورس اس سے ڈبل ہوگا. یہ فطرت کا اصول ہے. شروع میں تھوڑے تھے تھوڑے تھے، اور مدینہ میں جا کے لوگ بڑھتے گئے. لیکن جب لوگ بڑھتے ہیں تو پھر اس شخص کی موت کا پیغام ہوتا ہے. اللہ نے نبیوں کو دنیا میں ایک مشن دے کر بھیجا ہوتا ہے، اور وہ کہے کہ دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو، کلمہ بلند ہو. تو آپ دیکھیں کہ ساری سختیوں کا دور اللہ کے نبی نے سہ لیا، 13 سال مکہ کے، مدینہ کی انتہائی کٹھن گھاٹیاں، اور تبوک کے موقع پہ جب بے لڑائی کے فتح ہوئی، عربوں کے اوپر تو کیا، رومنز پہ اور عجم والوں پر بھی اسلام کا غلبہ طاری ہوا. تو ہماری زبان میں اب کہتے ہیں نا کیا بیٹھ کے کھانے کے دن ہے. آپ یہ اصول پھر دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب انسان جوان ہوتا ہے پھر کیریئر شروع کرتا ہے، پھر بہت کام کرتا ہے، بڑی محنت، محنت تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں. پھر آخر جب 30-40 سال ہوتے ہیں پھر خوب سٹیبل ہوتا ہے، جاب اچھی ہوئی، کام اچھا ہوا، ہمت ہے، طاقت ہے، مرد خوب کماتے کھاتے، پھر ذرا سے بڑے ہوئے بچے ہونے لگے، اور واقعی جب 40s 50s میں آ کے انسان لکھ پتی، کروڑ پتی کچھ ہونے لگتا ہے تو دنیا سے جانے کا وقت ہے. بعض لوگ روتے ہی رہتے ہیں، ہائے اب تو کھانے کے دن تھے، میرا بیٹا ساری عمر محنت ہی کرتا رہ گیا، اب سارا کچھ ہوا تو وہ چلا گیا. یہ فطرت کا اصول ہے، ہر عروج کے ساتھ زوال ہے. تو اس کے لیے پھر انسان واقعی اگر اپنے آپ کو ریڈی کر لے تو آپ کو مزاج بھی سمجھ آئے گا. میرا تو دل ہے میں فوراً سیرت شروع کروا دوں آپ کو، اس قرآن کے پورے ہوتے ہی آپ وہ چیزیں جو قرآن کے دوران نہیں سمجھ سکے وہ انشاءاللہ سیرت سے سمجھیں گے کہ کیا مزاج ہوتا ہے. اور یہ سوچ ملتی تب ہے جب بندہ واقعی قرآن کو بغیر کسی پلیوشن کے اپنے دل پہ لے کر پڑھے. تو آئیے ذرا اس سورت کو دیکھتے ہیں. اور اس میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کی بات کہی گئی، تو اللہ کے نبی کا پھر اس کے بعد عمل کیا تھا وہ ابھی نوٹ کر لیں، کیونکہ پھر سورت میں جب آیتیں آتی ہیں تو بعض دفعہ پھر وہ بات کا موقع نہیں رہتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسبیح کی دعوت دی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے اللہ کے نبی نے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اور بعض روایات میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں باتوں کا حکم دیا نا، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ نے تسبیح اور استغفار دونوں کو جمع کر دیے. بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا کلمات آپ نے پڑھنے شروع کیے، یعنی یہ پہلے نہیں کرتے تھے اب کر دیے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں اور وہ ہے اذا جاء نصر الله والفتح. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشن پورا ہونے لگے, جب پیغام ہونے لگے عام, جب کوئی قرآن کا کورس پورا ہونے لگے, میسج پورا ہو جائے, تو پھر اپنی پرسنل عبادت پہ بھی بندہ توجہ دے, کیونکہ بہت کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری زمانے میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کی زبان پہ سبحان اللہ و بحمدہی کے لفظ رہتے. اس میں اپنی ذات کا گھٹنا بھی تو ہے نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا, یہ اللہ کی شان ہے. کہتی ہیں کہ ایک روز پوچھا کہ آپ اتنی کثرت سے یہ کیوں کہتے ہیں, تو فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. پھر آپ نے یہ سورت پڑھ کر بتائی اذا جاء نصر اللہ. ابن مسعود سے ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کثرت سے یہ ذکر کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی, سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي انك انت التواب الغفور. ابن جرير مسند احمد کی روایت ہے. اور آخری روایت پھر سورت شروع کریں گے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے. یہ نسائی اور طبرانی کی روایت ہے. تو آئیے, بڑی دلسوز صورت ہے, بڑا ہی میرا دل جیسے رقیق ہو جاتا ہے اس صورت کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی. کیا تھی فتح اور کون سی تھی مدد؟ بعض کہتے ہیں کہ اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے, لیکن دیکھا جائے تو ہر دور میں جب بھی کہیں اسلام کا پیغام عام ہو جائے, لوگ اس بات کی قدر کرنے لگ جائیں, لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس بات میں ہمارا ہی فائدہ ہے, تو وہی فتح ہوگی. ہر دور کے داعی دین کے لیے وہ دن فتح کا دن ہوتا ہے جب لوگوں کے دل قرآن کے لیے فتح ہو جائیں, جب لوگ اس کی ریالٹی کو سمجھ جائیں, جب لوگوں کو سمجھ آ جائیں کہ یہ چیز ہمارے ہی فائدے کی ہے. اور اگر دیکھیں تو مکہ جب فتح ہوا تو اصل میں تو ایک کیپٹل مسلم ہو گیا نا, جہاں سب سے زیادہ زور تھا مسلمانوں کی مخالفت کا تھی, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا, تو بتا دیا کہ آج اگر تکلیفوں میں ہیں تو کل انشاء اللہ تعالیٰ مدد آئے گی. ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. اور جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد حال کیا ہو گیا تھا کہ ایک نہیں آتا تھا, دو نہیں آتے تھے. شروع میں ایک ایک آتا تھا اور وہ بھی بیچارہ چھپتا ہوا, کسی کو نہیں بتاتا تھا. لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد گروہ آئے, قبیلے آئے. اس وقت ایک ایک بندے کے ساتھ پورا پورا اس کا قبیلہ آتا. کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جب نکل رہے تو اس وقت جب آپ گھر سے نکلے تھے تو 4000 لشکر تھا آپ کے ساتھ, اور راستے میں حلیف قبائل ملتے گئے ملتے گئے کہ مدینہ پہنچنے تک 10000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا. اور میرا زہران مکہ کے قریب جگہ, جب وہاں اپنے پڑاؤ ڈالا, اتنا بڑا لشکر تھا کہ پورے میدان میں خیمے لگے, آگ کے علاوہ روشن کیے گئے. دشمن اس منظر کو دیکھ کر اتنا مروب ہو گئے کہ مقابلے کی جرت ہی نہ ہوئی. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب پھر ابو سفیان گرفتار ہوئے اور مسلمان ہوئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ ابھی بھی روکتے, ابھی نہیں دیکھ رہے, یہ سچائی دیکھو کیسے لوگوں نے قبول کر لی. اور پھر ابو سفیان نے جب جان کی امان پائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو چھوڑا اور پھر وہ مسلمان ہوئے. واقعہ پورا سیرت میں آئے گا ان شاء اللہ, وہاں پڑھیں گے ہم. لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ مدد آتی ہے, نصر اللہ, اللہ کی مدد آگے رہتی ہے. جب بندہ اللہ پر نظریں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. اور اللہ کی مدد یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ بن جاتی ہے, اللہ کی مدد یہ نہیں ہے کہ اس نام کا جھنڈا لگ جاتا ہے, اللہ کی مدد یہ ہے کہ لوگ اس مشن کے ساتھی بن جاتے ہیں. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس, لیکن آپ کی بات سننے والے بے شمار جان نثار, جو اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے, جو دن رات ایک کرنے والے بن جاتے ہیں. بعض لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں پہ مان کرنے والے, اسی کے اوپر غم کھانے والے بن جاتے ہیں جب وہاں لوگ نہیں ہوتے. تو اصل بات کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھیں، یا انناس کا لفظ بڑا قابل غور ہے، ورائت انناسا، لوگوں کو تم دیکھتے ہو، تو لوگ دیکھو کتنے لوگوں کو پیغام مل رہا ہے. اور آج جب ہم دین کے نام پہ سب سے پہلے وہ کام کی فکر کر جاتے ہیں جو ابھی موقع نہیں آیا، تو اس کے بعد پھر وہ اصل چیز نہیں ہوتی، پھر آپ اسی کے تقاضوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی دعوت دینے والا لوگوں پہ فوکس کرے، لوگوں کو فائدہ کدھر ہے، لوگ کس چیز میں آتے ہیں. لوگ آتے ہیں، بلڈنگیں بھی بن جاتی ہیں، وہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے ہمارے رزق کا فیصلہ کیا نا، بھوک لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے، بچہ آتا ہے ماں کے پیٹ میں دودھ جس میں پہلے آتا ہے. یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ وہ کوڈ ورڈز ہیں جو عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتے. آپ کام کریں، آپ کو جگہ دینا اللہ کا وعدہ ہے. آپ کام نہیں کر رہے، ابھی شروع نہیں کر رہے، جگہ بنا رہے ہیں، آپ لوگ بھی کھو رہے ہیں. اور یہ چیز سنت سے ملتی ہے، لیکن سطحی طور پہ دین کی بات کرنے والے ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم بالکل سنت پہ چلتے ہوئے اپنے لیے راستے منتخب کرتے جائیں. کہتے ہیں کہ صرف یمن سے ایک اتنا بڑا قافلہ آیا تھا کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کثیر تعداد تھی لوگوں کی جو مسلمان ہوئے. کیا وقت ہوگا! ویسے میں ان آیتوں کو پڑھتی ہوں، سمے سیرت کے ساتھ مجھے گہرا شغف ہے، اور مجھے تو بس رونا آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ کے کہ ایک وہ وقت تھا کہ ایک مسلمان ہوتا اور آپ کہتے چھپ کے رہنا، گھر میں نہ بتانا. میں اپنے سفر میں ابھی حالی، آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ یو کے گئی بھی تھی، تو وہاں سے آئی، تو مجھے پرسوں ایک اور لڑکی ملی. میں حالانکہ مجھے جانا تھا دوسرے شہر میں، لیکن بہت تھا کہ اس کو مجھے ملنا ہے، تو ضروری بات تھی تو میں آئی بیٹھی. یقین کریں کہ مطلب یہ باتیں سن کے لوگوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے. ہندو سے مسلمان ہوئی تھی وہ لڑکی، کہتی کہ 13 سال پہلے میں مسلمان ہوئی، سکھ مذہب سے تھی. کہتی کہ مطلب جیسے اپنی کہانی، اس وقت مسئلہ وہ نہیں تھا، اس کا کچھ اور تھا، لیکن ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ 13 سال پہلے ایک مرحلے سے گزر چکی تھی. ان میرڈ لڑکی، کنواری، اور اسلام مل گیا اس کو. اب لڑکا بھی مسلمان تھا جسے شادی ہو سکتی تھی، اور کس طریقے سے اس لڑکی نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر نکلی اور کیا کرایہ اس نے سنایا. کہتی انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، لڑکے کو مارنے کی کوشش کی. بہرحال اب وہ تو اللہ کے حکم سے سروائیو کر رہی ہے. اب بالکل اس وقت جو اس کا سوال تھا کہ میری بہن اسی مرحلے پہ مسلمان ہو چکی ہے، پتلی دبلی، کہتی 16 سال کی لڑکی ہے، اتنے گھر والے پریشر میں ڈالیں گے کہ اس کو قتل کر دیں گے. سوال یہ تھا کہ وہ نماز کیسے پڑھے. یعنی جس چیز پہ میرا دل دکھا اس کی بات سن کے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، وہ نماز کیسے پڑھے، ابھی وہ بتا نہیں سکتی، بتانا اس کے لیے مشکل ہے. آج وہ بتائے گی اس کو مار دیں گے، باپ مر جائے گا، یہ کیا ہوگا. اور اتنی بڑی فیملی اور خاندان، اور کہہ رہی کہ ابھی ہلکی پھلکی اس کی باتیں سن کے ہی وہ اس پہ جادو شادو کرنا شروع ہو چکے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ وہ نماز کیسے پڑھے، کیا اس کا حال ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنے، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، کتنے پھٹے ہوئے لوگ ہیں، کوئی قدر نہیں ہم اس دین کی. جو قربانیاں کر کے آتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اسلام کیا. اور ایک وہ وقت تھا کہ لوگ آتے تھے تو اس طرح چھپ جاتے تھے، اور ایک وہ وقت آیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں آئیں. اس کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن اس انتظار کے لیے پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، بس تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یعنی یہ نہیں کہ ہائے ہورا، دیکھا نا نعرے بازی تانے، دیکھا کام کر لیا اتنا فائدہ ہو گیا. جتنی اللہ تعالیٰ عزت دے، جتنی محنت کروائے، جتنی اس سے مدد ملے لوگوں کو، اتنی تسبیح. سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے. اپنے گن نہ گاتے پھرو، دیکھیں لکھ لیں یہ بات، جو بندہ اپنے گن خود گا رہا ہوتا ہے نا، وہ پھر اپنی بڑائی سمجھتا ہے. آپ حکمت مانگے نا، آپ کو لوگوں کی دو باتوں سے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں خود بھی اپنے جملے نہیں بعض دفعہ پتا ہوتے. اپنے جملوں کو چیک کریں. یقین کریں میں نے اس دفعہ دورہ قرآن میں جس طرح ڈوب کے تزکیہ نفس پہ بات کی ہے نا، تو اب میرا اپنے دل کا حال یہ ہے کہ میں کوئی جملہ بھی عام باتوں میں بول رہی ہوتی ہے نا، تو کٹک سے میرے ذہن میں کبھی وہ تکبر کا، کبھی عجب کا، کبھی خود پسندی کا، کبھی انا کا آتا ہے. ارے یہ تو میں نے کہا تھا کہ وہ میں کا لفظ بہت بولتے ہیں، تو پھر یہ میں بھی میں ہی ہوں. وہ اپنی تعریفیں بہت کرتے ہیں، وہ اپنی باتیں بہت کرتے ہیں، فوراً ایسے لگتا ہے کہ ایک چیک بن گیا. تو آپ یہ کہیں نا لوگوں کو، ہم نے یہ کیا، ہم میں یہ کرتی ہوں، تو کیا ہوا؟ لوگ کہیں، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ کسی کی تعریف اس وقت تک سچی نہ سمجھو جب تک اس کا دشمن اس کے بارے میں وہ بات نہ کہے. تو کہا کہ رب کی تعریفیں بیان کرو, اپنی نہ کرو, تمہاری دوسرے کریں گے اگر تم اپنی نہیں کرو گے, اور اگر تم اپنی کرو گے تو پھر بعض دفعہ دوسرے کچھ اس کے اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں, بلکہ کرو کیا, واستغفر. یہ کیا بات ہوئی بھائی, اتنی کامیابی ہو گئی, اسلام پھیل گیا. اب اس کس بات کی استغفار؟ اس بات کی استغفار کہ جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں 110 صورتیں آج پڑھ لیں, صرف 4 صورتیں رہ گئیں, ایک سبق پیچھے رہ گیا, یہ رہ گیا, نہیں, استغفار کرو کیونکہ اس طرح نہیں کی. آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے, نماز پڑھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے سلام پھرتے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور کیا کہتے, اللہ اکبر, اونچی آواز سے, پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, 3 بار نماز پڑھ کے بیٹھے اور اب استغفار پڑھ رہے. کوئی فلم دیکھ کے اٹھے کہ کیا استغفار, اللہ معاف کرے, نہیں, نیکی کر کے بھی استغفار کرو کہ صحیح حق ادا نہیں ہوا. کیا ہوگا, انہ کان توابا, وہ ہے ہی تواب, توبہ قبول کرنے والے, پلٹ پلٹ کر آنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے, پھر اس کے ساری کمیوں کو تاہیوں کے باوجود قبول کر لیتا ہے. اتنا سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کو سن کے, اس بات کو کہ اللہ واقعی جب بندہ نیکی کے کام میں بھی غلطیاں کر لیتا ہے, کبھی بھی خود سے مطمئن نہیں ہوتا, لیکن امید ہے کہ اللہ تو معاف کرے گا, کل تو کہہ دے گا کہ تھی غلطیاں, تھی خامیاں, تھی اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں, لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں کیونکہ تھا تو میرا بندہ. اب دیکھیں, جس سے آپ کا دل مل جاتا ہے نا, آپ اس کی بڑی بڑی باتوں کو اگنور کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں چپ کرو مجھے پتا ہے یہ سچا, اور جو اوپر اوپر کی باتیں کرے وہ سامنے بیٹھ کے بھی چپڑی چوپڑی کرے تو آپ کہتے ہیں اوپر سے لگا رہا ہے. اصل بات یہ کہ آپ دل سے اللہ کو یہ آپ ثابت کر دیں کہ اللہ ہم دے رہے ہیں, کسی انسان کے لیے نہیں, کسی کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور لوگوں کے ہونے سے کام ہو اور لوگوں کے نہ ہونے سے کام رک جائے, اس سے زیادہ ناکام انسان ہی کوئی نہیں دنیا میں. اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے لوگ تھے اس سے کئی گنا زیادہ اسلام میں آپ کے بعد آئے. تو کامیابی کیا ہے, کہ آپ کے بعد کام ہو, اور اللہ نے دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو یہ خوشخبریاں دیں کہ غم نہ کریں, اب بہت کچھ ہوگا. اس سال کو عام الوفود کہا جانے لگا, سیرت میں یہ سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تھا, سال وفود یا عام الوفود کہا جاتا تھا. ہر طرف سے لوگ آنے لگے بیعت کرتے, اور بالکل آپ کا جو آخری وقت تھا زندگی کا, ہر وقت لوگوں کے مجمع آپ کے پاس رہتے, اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے, اس کی تسبیح کرتے. دل سے انسان پھر اس وقت یہ سوچ لے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک تلاوت سنیں گے ایک بار پوری سورت کی, اور پھر اس کو دل پہ لیں. آپ لوگ اس کو کیسے سنیں, اپنے اس قرآن پاک کے پڑھنے پہ. اس کو سنتے وقت سوچیں, جس دن آپ دین کی طرف آئیں اس کورس میں تھیں تو کتنے لوگ تھے, پھر کتنے لوگ ایڈ ہوئے, اب پورا ہو رہا ہے, تسبیح اللہ کی ہوگی, غلطیوں کی معافی ہوگی. میں تو بہت دل سے معافی مانگتی ہوں آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی, کئی جگہ حق تلفیاں ہی ہوں گی, کمی ہوئی, وقت پہ نہ آئے نہ گئے, لیکن کیا کریں, یہ زندگی کا سفر یہ ایسے ہی رہے گا, اور اللہ سے امید ہے کہ وہ تواب ہے تو ہمیں معاف کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.